واشنگتن، این صدای امریکاست. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 1 بعد از ظهر سه‌شنبه 8 می 2001 در واشنگتن برابر با 9:30 سه‌شنبه شب 18 اردیبهشت ماه 1380 در تهران. شنوندگان گرامی، تا ساعت 11 بعد از ظهر به وقت تهران برابر با 2:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن گفتاری را که بازگو کننده سیاست دولت ایالات متحده آمریکاست میشنوید و در پیان نیز گزارشهایی را از مسکو و پاریس خواهید شنید. صدای آمریکا. به تازگی رادیوی آوای ایران در فرانسه پخش مجدد برنامه‌های خود را آغاز کرد. محمد رضا شاهید، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در پاریس، درباره فعالیت‌های این رادیو با دکتر حسن عباسی، بنیانگذار و مدیر رادیوی آوای ایران، گفتگوی انجام داده است که به اتفاق می‌شنوید. به دنبال انقلاب جمهوری اسلامی، از همان ماه‌های اول در خارج از ایران نشریات، کاست‌های صوتی و تصویری، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی و این اواخر شبکه اینترنت نیز وسیله ارتباط تازه به جمع این رسانه‌ها اضافه شده است. در شهر پاریس، رادیو آوای ایران به مدیریت دکتر حسن عباسی یک بار دیگر پخش برنامه‌های خود را به زبان فارسی به مدت 1 ساعت و ماهی 1 بار 8 ساعت به زبان فرانسه آغاز کرده است. از دکتر حسن عباسی علت و ضرورت این کار را جویا شدم و اینکه اگر کسی این رادیو را نشنود چه چیزی را از دست داده است. با درود فراوان و مهر بسیار به شنوندگان شما، سپاسگزار هستم آقای شاهید که در خدمتتون هستیم. و در رابطه با پرسش نخستین شما که چرا رادیو آوای ایران از پاریس در چنین شرایطی، من به آگاهی شما و شنوندگان مهربانتون میرسونم که ما کاریست که از 15 سال پیش شروع کرده بودیم و نخستین رادیوی پارسی زبان در فرانسه بودیم ما، ولی 2-3 سال پیش به خاطر یک سری مسائل رادیو بسته شد و دوباره به مدت 10 سال 3 سال در فرانسه امتیاز ما رو تمدید کرد به رادیوی ECM اتنو اینجا و حالا که ما که من در اونجا یه برنامه پارسی زبان دارم و یک برنامه فرانسه زبان، برنامه فرانسه زبان من در شبانه های آخرین شنبه هر ماه هست. همونطور که فرمودید درست میگید، امروز با ماهواره و اینترنت ارتباطات خیلی سریع‌تر و وسیع‌تر و گسترده‌تر شده و ما سعی می‌کنیم که رادیو رو سعی کردیم وصل بکنیم به همین پیشرفت‌های نوین. رادیو ما از طریق سایت جهانی aria7000.com قابل دسترسی و شنیده هست، به ویژه آرشیو قدیم و کهنه‌ای که داشتیم. خطاب شما شنوندگان ایرانی داخل فرانسه هستند یا اینکه شنوندگان داخل ایران هم مورد خطاب قرار می‌گیرند؟ برنامه رادیو آوای ایران در اون ابتدا که شکل گرفت 15 سال پیش بیشتر مخاطبش هموطنان مهربانمون در فرانسه بودن، ولی امروزه با مهر اینترنت ما این صدا رو به ایران و سراسر جهان خواهیم رسوند. چه چیزی اضافه خواهید گفت نسبت به سایر رادیوهای فارسی زبان؟ آقای شاهید، همونطور که نمیدونم آشنایی دارید یا نه، رادیو آوای ایران با مهر یزدان تنها رادیو و نخستین رادیویی بود که در هنگامی که در ایران گفتگوی دولت مردان یا دولت مردان باعث نشسته و یا در شاگرد ممنوع بود با خارج از کشور و رسانه‌های خارج از کشور، ما تونستیم این گفتگو رو برقرار بکنیم، این مصاحبه رو انجام بدیم. چون میدونید در هنگامه حیات آیت الله خمینی بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی هیچ یک از سردمداران نظام اجازه مصاحبه با رادیوها و رسانه‌های خارجی رو نداشتن به هیچ عنوان. اگر هم می‌خواستن با رسانه‌های داخل کشور صحبت بکنن می‌بایستی با اجازه موافق خودشون بود، اگر وزیر بود با اجازه رئیس جمهور، اگر مدیر کل بود با اجازه وزیر. برای نخستین بار ما این سانسور رو شکستیم و با شخصیت‌های بزرگی با اینکه مشکلات زیادی هم داشتیم مصاحبه کردیم، که از همه مهمتر گفتگومون با شادروان داریوش فروهر بود که بعد این گسترش پیدا کرد، رسانه‌های دیگه این کاری کردن. از همه مهمتر با آقای دکتر ابراهیم یزدی بود. از همه باز مهمتر با مرحوم شادروان مهندس بازرگان بود که مهندس بازرگان تقریبا وصیت خودشو با ما انجام داد. و یک نکته بسیار زیبایی گفت، من میتونم نوارشم در اختیارتون بذارم که داشته باشید. آقای مهندس بازرگان در گفتگو با ما گفت که کسی که بیش از 50 سال برای یک اسلام سیاسی نبرد کرده بود، مبارزه کرده بود، گفت که ما تا کنون اشتباه کردیم، اسلام برای خدا و آخرت اومده. وقتی گفتم خدا آخرت که خب ملموس نیست، این جامعه سیاست اینا چی میشه، گفت من عباسی به تو میگم که اسلام نه آمده به ما سیاست درست بده، نه جامعه شناسی درست بده، نه آشپزی، نه ساختمانسازی، نه هیچی، فقط برای خدا و آخرت اومده. یعنی منظور برای هیچی، یعنی ادیان اجازه دخالت در سیاست ندارن. یعنی در پایان عمر شادروان مهندس بازرگان به همین جدایی دین از سیاست رسیده بود. داریوش فروهر شادروان نیز گفتگویی که با ما داشت موجب شد که دقیقاً 4 روز یا 5 روز بعد از گفتگویی که با من داشت، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از طریق کیهان هوایی که موقع و همچنان تا به روز این نظر وزارت اطلاعات میگرده از دست داریوش فروهر شکایت کرد که این اسنادش در خود کیهان هوایی موجود است. دکتر ابراهیم یزدی پیرو مصاحبه‌ای که با ما داشت به دادگاه کشیده شد توسط آقای شریعت مداری رئیس کیهان و این رو حتی مجله حقوق بشر که در خارج از کشور پخش میشه منعکسش کرد، روزنامه رسالت در داخل ایران منعکس کرد که یکی از موارد اتهام دکتر ابراهیم یزدی بود که با ما مصاحبه کرده بود. شما در برنامه‌تون نیتتون بیشتر خبر رسونی هست و یا تفسیر؟ خبر همونطور که گفتید، من فکر می‌کنم که دیگه امروز ما خیلی از خبرها عقبیم چون خبرها ثانیه‌ای شده. ما مسلم خبر خواهیم داشت ولی بیشتر روی کارهای فکری و اندیشه‌ای و تفسیری کار خواهیم کرد. همکاران شما چه کسانی هستن؟ من هر از همون 15 سال پیش کارمون شروع کردیم سعی کردیم از دوستانی که سابقه فعالیت، چون میدونین در اون موقع که ما کارو شروع کردیم گروه های سیاسی زیادی بودن و چون گروه های سیاسی هر کدوم یک مهر خاصی خورده بودن، ما میخواستیم این حالت استقلال خودمون حفظ بشه و اینکه با خیلی از دوستان همکاری کردیم، ولی سعی کردم میشه یک نیروی جوانی رو آموزش بدم که با ما همکاری بکنه. برنامه ما اینک نیست که دوباره اثر میگیریم، کارو همین است که از نیروهای جوان بهره ببریم. مخارج این رادیو به صورت آگهی است یا اینکه درآمد خاصی رو شما پیش بینی کردید برای گردانم دیگه این رادیو؟ نه، من امیدوارم که مهربانی دوستانمون موجب بشه که از طریق آگهی بتونیم هزینه خودمون رو که سنگینم هست در بیاریم. و به عنوان سال آخر، همونطور که میدونید پریروز آقای خاتمی اعلام نامزدی خودش رو برای دور بعدی ریاست جمهوری اعلام کرد. اگر شما قرار بود که این خبر و این تفسیر رو برای شنوندگان فارسی زبان اعلام میکردید، به چه نحوی بود و چه میگفتید؟ همونطور که خود آقای خاتمی هم گفت و من پیش از اینکه خب رادیو خودمون دوباره از کارش از سر گرفته بشه، قلمم آزاد بود، مینوشتم و سخنم در رسانه های مهربان و دوستمون و ویژه در برنامه‌ای که با مهربانی علیزا میبودی داریم در تلویزیون و رادیوشون مرتب من اظهار نظر کرده بودم و میکردم و حتی ما از چند ماه پیش ما به درستی مینوشتیم که آقای خاتمی نامزد هست و این یه بازی است که در آوردن، که همچنان که خود ایشون صادقانه در روز اعتراف کرد که می‌خواستن بازار انتخابات رو گرم نگه بدارن. اما اگر منظورتون این هست که ما چه تفسیر و تحلیل شخصی نسبت به این قضیه دارم، من به اطلاعتون برسونم آقای شاهید که ما از چندی پیش در نوامبر امسال من کنفرانسی داشتم در مهسا، کنفرانس سالانه مهسا در امریکا، از خان خدمت در شهر اورلاندو، اونجا مطرح کردم که ما بایستی با یک رفراندوم بتونیم جمهوری اسلامی رو تبدیلش بکنیم به یک نظام ملی غیر مذهبی یا خردگرا که دین درش هیچ دخالتی نداشته باشه. این مسئله رفراندوم در اون مقطع که مطرح شد خیلی استقبال خوبی ازش شد. طی مصاحبه‌ای که خود من با آیت‌الله منتظری کردم، ایشون این رفراندوم رو پذیرفت. طی مصاحبه‌ای که باز خود بنده با آقای حشمت طبرزاده که الان در زندان تشریف دارن کردم، ایشون پذیرفتن. شاهزاده رضا پهلوی از این نظر استقبال کرد و هدف نهایی ما این بود که ما بتونیم 18 خرداد ماه رو تبدیل بکنیم به یک رفراندوم مردمی که به جایی که مردم میرن رأی میدن به جمهوری اسلامی، رأی نبندازن به جمهوری اسلامی، یعنی به جایی که یک رئیس جمهور برای جمهوری اسلامی انتخاب بکنن نه بنویسن و نه بگن به جمهوری اسلامی تبدیل به رفراندوم بشه. اما از هنگامی که آقای خاتمی اومدن در میدون انتخابات دوباره علنا، همونطور که ما هم از پیش پیش بینی کردیم اومدن و مسئله بسیار بسیار مهم این که خود جناح دوم خرداد اومد این تفکر و اندیشه که از خارج مطرح شده بود سرقت کرد، از ماها دزدید. همونطور که میدونید دکتر رضا خاتمی برادر آقای محمد خاتمی از این رفراندوم استقبال کرد و حمایت کرد، اعلام کرد ما باید انتخابات تقریبی به رفراندوم بکنیم. جبهه مشارکت یکی از احزاب قوی جبهه دوم خرداد، یکی از احزاب قوی جبهه دوم خرداد این طرح رو تایید کرد که تبدیل به رفراندوم بشه انتخابات آقای بهزاد نبوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و خیلی نیروهای منفرد دیگه وابسته به جناح چپ در ایران این مسئله رو گرفتن و این خطری بود که ما از پیش احساس می‌کردیم که خود نظام جمهوری اسلامی حالا بخشش نیاد این رو به دست بگیره که منحرفش بکنه. بر همین اساس تحلیل نوین ما این هست که انتخابات تحریم انتخابات و ما شعاری که مطرح خواهیم کرد در خارج از کشور که مطرح هم شد این هست که لبخند آقای خاتمی یک لبخند دارن که برای خارج از کشور هست و یک سرکوب در رژیم که برای داخل کشور هست و این دوتا با هم در تضاد و تناقض هست و ما معتقد هستیم که کلن نظام ولایت فقیه بایستی و نظام دینی از ایران رخت بربنده، همچنان که نیروهای دانشجویی چه جبهه دموکراتیک مردم ایران به رهبری آقای حشمت طبرزاده که در زندان هستند و چه اتحادیه دانشجویان ملی که باز هم اونها در زندان هستند، بیانیه‌ای که در طی این ایام و ماها و سالهای اخیر دادن، ما بایستی تلاش کنیم برای اینکه سرزمینمون به سوی یک نظام لایق و خردگرایی بره و مذهب به مساجد و معابد برگرده. با تشکر از شما آقای دکتر حسن عباسی. شنوندگان گرامی، همونطور که شنیدید گفتگوی محمد رضا شاهید خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در پاریس بود با آقای دکتر حسن عباسی که رادیوی آوای ایران که ایشون در فرانسه کار اون رو شروع کرده بودن، برنامه به زبان فارسی برای ایرانیان مجدد از مدتی تعطیل مجددا به کار آغاز کرد. ساعت